κάθε μου κρεβάτι νηφικό, σπίτι μου στη βαθιά τη γη και αιώνιο κελί. Έρχομαι να βρω τους δικούς μου νεκρούς που μέγα πλήθος η Περσεφόνη θύλεψε. Στενή κι εγώ και ρημαγμένη θα κατεβώ προτού ξοδέψω τη ζωή μου το μερίδιο. Η ελπίδα με τρέφει πως θα βρω κατεβαίνοντας του πατέρα την αγάπη.